FM. Asculți doar hituri. DJ Young and Jonesy make the sound on Kiss FM. Hello, party people, la nouă seară de Kiss Kiss in a Mix începe chiar acum la Kiss FM, DJ Young și Jonesy. Timp de 3 ore pregătiți, înarmați cu hituri, cu mixuri, dedicații, mesaje, SMS-uri care vin la 0722206020.com/KissFM România și chiar Kissomani care pot intra în direct dacă sună la 021-318-4000. Cu alte cuvinte, începe o nouă petrecere Kiss Kiss in the Mix până la 10. Asculți doar hituri mixate. Shake your bum.

DJ Young și Jonesy împreună cu voi. E super party de weekend, cu dedicații, cu mesaje și cu primele SMS-uri care vin la 0722 20 60 20. Hello băieți, sunt Bebicu, vreau și eu un dedichis pentru toți prietenii mei, toate piesele serii de la Kiss Kiss in the Mix. Și nu uitați, iubesc Kiss FM. Mulțumim, ne bucurăm. Și din partea Elenei, pentru Cristi, cu mult drag, te iubesc foarte, foarte mult. Și toți prietenii din Reșița. Piesa nouă, semnată Trade Love, se numește Pump Back. Imediat Pitbull și Neo, Give Me Everything. Iar apoi Keisha, Da Young. La Kiss Kiss in the Mix asculti doar hituri. 40 de minute non-stop mix. Kiss Kiss in the Mix. Perform for a princess, but tonight I can

Piesa Kiss in the Mix, vă invităm și pe podcast, locul în care, cum spunem noi, se află arhiva emisiunii kissfm.ro/kkm, acolo se află toate edițiile, le dați play în timp real sau le downloadați după bunul plac. E foarte simplu, kissfm.ro/kkm. În 10 minute luăm primele mesaje, le alegem dintre cele pe care le trimiteți pe facebook.com/kissfmromania la postarea Start de Kiss-uri. Până atunci avem DJ Young, deasupra tuturor, Asafa Vidan, One Day, João Lucas și Marcelo, Ciuciacea, varianta DJ Magnum Remix și Antonia Jamea, 4 super hituri in the mix, asculți doar hituri. Start de Kiss-uri pe Facebook. Soare, muzica e tare, cu o mână sus până soarele răsare. De la Timișoara, apoi în toată țara, de la munte până la mare și peste hotare. Fără bani, fără ură, doar noi în natură, cuvați în cinci, chiar aici sub clar de lună, yeah. Lumea e în picioare, nu mai am răbdare, te rog DJ, da, muzica mai tare. Could have told. One day, baby, we'll be old. Think about the stories that we could have told. One day, baby.

Și un chisoman care e pe fir și și-a dorit foarte mult piesa asta. Hello, bună seara, cum te numești? Salut, sunt Călin din Alba Iulia și aș vrea să ascult la turnea cu Jamila pentru postorul Alexander din Bogdanești, județul Bacău. Te iubesc mult de tot. La Kiss FM ascult doar hituri. Ok, hai să luăm primele mesaje de pe facebook.com / Kiss FM România la postarea Start de Kiss-uri. De la Larisa pentru Diana Creața, cea mai bună colegă de bancă la mulți ani, Caterina Bardog, vreau un dedichis pentru o foarte bună prietenă, te iubesc și fii puternică, Annie. Și de la Ana Matei pentru Cindy Andreea, abia aștept să te văd, te pup și te iubesc foarte mult, mersi. Pentru chisomanii de pe Facebook am pregătit Pink Try, Alicia Keys, Girl on Fire, iar ora se va încheia cu Rihanna Diamonds. Împreună cu voi DJ Young și Jones in the Mix la Kiss FM asculți doar hit. Înapoi la hit cu DJ Young și DJ Jones. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party cu Pink Try, Alicia Keys, Girl on Fire și Rihanna Diamonds. Trei super hituri care încheie ora aceasta, dar la 8 fix deschidem o nouă serie 40 de minute non-stop hits cu mesaje, dedicații, facebook.com/KissFM România și desigur Kissoman care intră în direct dacă sună la 021-318-4000. Continuăm mixul la Kiss Kiss in a Mix, asculti doar hituri, dacă e joi e weekend la noi. lost a couple times. Why do we fall in love so easy? Even when it's not right. De la DJ Young și Jonesy. Jonesy. I'm alive, we're like diamonds in the sky. I'm new, like a diamond. So shine. Kiss in the Mix în weekend, super party-ul Kiss FM. Mâine seară avem partidul Kiss FM cu Olic și Dan Fințescu în Club Arsenal din Vaslui, iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Resident Society Club Sibiu. Avem partidul live pe Kiss și o nouă oră care începe cu Bedouin Sound Clash, Beverly Brown, Wishing on a Star și Smiley Alex și Don Baxter. 40 de minute non-stop hits în câteva clipe cu DJ Young și John C. La Kiss Kiss in the Mix asculți doar hituri. Feel the sound, the sound, the sound. Kiss Kiss in the Mix. Ok, back to the mix, back to the party. O nouă oră de Kiss Kiss in the Mix începe chiar acum la Kiss FM. Mare parte cu voi DJ Young și John C. Dacă e joi, e weekend la noi. Ora începe cu Bedouin Sound Clash. Imediat avem piesă nouă de la Beverly Brown, Wishing on a Star, versiunea Odd Remix. Iar apoi ne întâlnim cu Smiley, Alex și Don Baxter, remixul Mark Rayan and John Deeper. Super hituri in the mix. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the Mix. Thank you.

dream is to fly over that rainbow so high. Over that rainbow so high. Dacă e joi, e weekend la noi, super party la Kiss Kiss in the Mix. Pentru cei care vor să asculte edițiile din urmă, îi anunțăm că avem toată colecția Kiss Kiss in the Mix, toată arhiva pe kissfm.ro/kkm. Acolo se află podcastul la zi al emisiunii. Ne pregătim să luăm alte mesaje. Până atunci, DJ Rino și Silvia, chiar dacă ai plecat, DJ Bon Remix, Like Chocolate, plăceri nevinovate, Ami împreună cu Glance, Drop It Lights, remixul DJ Khan, iar apoi J-Lo și Lil Wayne, I'm Into You. Toate sunt mixate, sunt super hituri, pentru că asta asculți la Kiss FM. Asculți doar hituri. Sexy gal, wine. Come on. Bate, bate, bate, te chiama de departe. pasando, mi amor? Tripping. for you, baby. I need a parachute. So wet, I need a wetsuit. You're way too fly, I could be your jet fuel. Now tell me what you like, I like what you tell me. And if you understand me, then you can overwhelm me. It's too late, it's too late. Every finish line is the beginning of a new race. When I look into your eyes, Kiss Kiss in the Mix, I'm into you. E momentul să luăm alte mesaje, să alegem două dintre zecile de mesaje pe care le trimiteți în emisiune. De la Sergiu din Piatra Neamț, cu mare drag și cu multă iubire pentru logodnica sa, Cătălina, cu mesajul: Doamne, dai știi cât te iubesc? Ha, puțină miere, vă rog, că n-ajunge zahărul. Și din partea Sanei din Giurgiu pentru iubitul ei, Claudiu. Mesajul este: am să te iert doar dacă te ții de cuvânt. Păi, domnul Claudiu, ce ne facem? Ține-te de cuvânt! Îți dăm o mână de ajutor? Mai departe, in the mix, avem Loaded Casablanca, mai vechea Gangsta's Paradise. Wow, ce piesă de la Coolio! Și ora se va încheia cu DJ-ul portughez Kuros Tasmini, featuring Aisa, I'm What You Want, Saxo Love. La Kiss Kiss in the Mix, asculți doar hituri. Înapoi la hituri cu DJ Young și DJ Jonesy. Kiss FM. Hey, back to the mix, back to the party. DJ Young și Jonesy in the mix împreună cu voi. Cu Jonesy vă întâlniți in the mix sâmbătă noapte în Blaj, în M The Club, unde mixează împreună cu voi. Iar acum in the mix, Loaded Casablanca, Coolio, imediat Gangsta's Paradise și Kuros Tasmini împreună cu Aisa, Saxo Love. Continuăm partiul la Kiss Kiss in the mix. She had a beautiful smile and that incredible style. No matter how long it has been, I can't get her off my mind, no. So tell me, what's the use of giving myself the blues? I might as well admit to it, I need her back in my life. The love of my life behind in Casablanca Hall. I've got to buy myself a ticket tonight. Gotta go there. Where? Casablanca Hall. Oh, Casa. Hey, you're holding my love. Casa. Come on home, yeah. Even if it's is the last flight. I've gotta leave tonight. I've got no other choice. I need to hear her voice once again. That's why I know my life is out of love. Oh, we've been spending most of our lives living. see that the ones we hurt are you and me. Tasmini și Aisa, Saxa Love, I'm What You Want. Dacă e joi, e weekend la noi, iar în weekend avem, desigur, alte super party-uri Kiss FM. Mâine seară, Olix și Dan Fințescu vor fi cu partidul Kiss FM în Club Arsenal din Vaslui. Iar sâmbătă îi ascultăm live pe Kiss FM după miezul nopții din Resident Society Club Sibiu. Final de oră la Kiss Kiss in a Mix, pe 9 fix avem piesa Non-House, iar apoi ora următoare începe cu D-Bunge, Oliver Twist. Ne întoarcem repede, ascult doar hituri. You are listening to Kiss, Kiss, Kiss. Kiss FM. Asculți doar hituri. No, fix aduce piesa non-house la Kiss Kiss in the Mix. Kiss Kiss in the Mix. Kiss, kiss in the mix. Just shoot for the stars. If it feels right, and aim for my heart. If you feel like it, take me away and make it okay. I swear I'll behave. You wanted control. Mixate, mesaje de Kiss-uri, telefoane în direct și Kissomani care intră live, cum ziceam, sunând la 021-318-4000. Prima Angel Oliver Twist, imediat Boston și Baby Bash, Love is in the Air. Iar apoi Michel Telu. Ne pregătim pentru alte mesaje, alte de Kiss-uri, dar acum este un Kissoman care stă deja pe fir. Hello, bună seara! Bună seara tuturor ascultătorilor Kiss FM! Din Satu Mare vă salută Ștefan Balog la Kiss din Dămic, ascult doar hit-uri. Just I know, leave her, leave her, please. Love her, no.

like you're in ecstasy. Mesaje cu dedichisuri care vin la 0722 20 60. Sunt Simona din Baia Mare, la mulți ani cele mai bune prietene. Andreea, te iubesc foarte mult. Să ai parte de fericire la orice pas și contul super gras. și de la Camelia din Botoșani, cu mare drag pentru iubitul său, Florin. La mulți ani pentru mâine! Se anunță un weekend non-stop cu petreceri. Vă rog să-i puneți Alex Velea Minim 2. Vine chiar acum piesa, pentru că ne-a cerut-o, varianta Andino Damasi Remix. Imediat Ina, piesă nouă, More Than Friends. Iar apoi ne întâlnim cu Fady și Lazy J, Lefty to Cry, remixul DJ Dark and She Dance. Continuăm petrecerea la Kiss Kiss In The Mix. și Lady J, Laugh Till You Cry la Kiss Kiss in a Mix. Continuăm ora fără reclame, o oră întreagă doar cu hituri mixate și de The Kiss-uri, Cerebel și Ada chiar acum in the mix, varianta Stereo Delay Club Edit, DJ Rino și Silvia, o piesă mai veche, Feel, remixul DJ Bone, urmat de O Mike și René Santana, Fly, varianta Notorious DJs. Împreună cu voi DJ Young și Jonesy, asculți doar hituri. Boom.

fun now. Notorious DJs la Kiss Kiss in the mix. Hai să luăm alte mesaje, alte dedichisuri. Hello, sunt Mihai, la mulți ani mamei mele, o iubesc foarte, foarte mult. Mulțumesc, Kiss Kiss in the mix. De la Grigoraș din Reșița pentru toată gașca de nebuni. Vrem și noi Fly Project, goodbye. Dorința voastră-i poruncă, mixăm chiar acum Fly Project. Imediat piesa mai veche Sun and Love, semnată Land Frankie Farina și Ray Johnson. Apoi Dolencom și ora se încheie cu Holograf cât de departe. Dacă e joi, e weekend la noi, la Kiss Kiss in the mix. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'll never see your smile again. You'll never be my friend. Sailing on the seas, hiding in the trees, crying on my knees. I'm We'll be forever.